program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po południu ministrowie, jutro wojewodowie. Szefowa rządu będzie ich dyscyplinować po kontrowersyjnej wypowiedzi minister cyfryzacji. 10 lat po zniknięciu Madeleine McCann policja ujawnia, że bada istotne ślady. Trzylatka zaginęła w czasie wakacji w Portugalii. W serwisie Trójki sprawdzimy, co dalej z budową metra na Stołecznej Woli. Po słowach minister cyfryzacji, szefowa rządu wzywa na dywanik ministrów i wiceministrów. Jutro dyscyplinowani będą wojewodowie. Wszystko po wypowiedzi szefowej resortu cyfryzacji Anny Strażyńskiej w jednym z wywiadów. Mówiła m.in., że strona rządząca powinna więcej stawiać na rozwój niż na wydatki socjalne. Dodała, że w tej kwestii często nie zgadza się z członkami rządu. Za 2 godziny szefowa rządu spotka się z ministrami, będzie przypominać o swoim współpracownikom o lojalności. Spotkanie odbędzie się między innymi w związku z wypowiedziami minister cyfryzacji, która stwierdziła, że jest fachowcem do wynajęcia, który mógłby wejść w skład rządu stworzonego przez opozycję. Premier Beata Szydło jest zaskoczona taką deklaracją. To jest dobry moment, żeby powiedzieć o pewnej zasadzie, która musi obowiązywać w rządzie, którym kieruje. To jest zasada lojalności i odpowiedzialności za to, co się mówi i za to, co się robi, ale też odpowiedzialności i umiarkowania w wypowiedzi. Wszyscy zobowiązaliśmy się, wchodząc do rządu, że będziemy realizować określony program i ten program realizujemy. Podobnego spotkania z premier i rozmowy mogą jutro spodziewać się wojewodowie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. 31 lat temu w wyniku błędu obsługi doszło do tragicznej w skutkach katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Hołd ofiarom, ale i ratownikom oddali prezydenci Ukrainy i Białorusi. Petro Poroszenko, przemawiając na terenie nieczynnej elektrowni, podkreślał, że awaria atomowa sprzed 31 lat najbardziej dotknęła 2 kraje, Ukrainę i sąsiednią Białoruś. Szczególną cześć oddał likwidatorom skutków wybuchu w Czarnobylu. Można powiedzieć, że byli oni aniołami, stróżami ludzkości, ludzie różnych profesji. Kłaniamy się nisko tym, którzy są z nami i tym, których już z nami nie ma. Ukraina i Białoruś ściśle współpracują w zwalczaniu skutków wybuchu sprzed ponad 30 lat, podkreślał Aleksandr Łukaszenka. Białorusini i Ukraińcy rozumieją, że katastrofa w Czarnobylu nie zna granic. Nasze państwa próbują razem pokonać jej następstwa. W listopadzie zeszłego roku w Czarnobylu ze środków Banku Światowego nad betonowym sarkofagiem zabezpieczającym reaktor numer 4 zbudowano nową osłonę w postaci ogromnej metalowej arki. Ma ona chronić przed wydostawaniem się radioaktywnych odpadów przez najbliższe 100 lat. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki o jednej z najbardziej tajemniczych spraw. Brytyjska policja ciągle bada istotne ślady, które pozwolą wyjaśnić zagadkowe zniknięcie Madeleine McCann. Przed 10 laty 3-latka zaginęła podczas wakacji z rodzicami w Portugalii. Mark Rowley z Metropolitan Police mówi, że śledztwo ciągle trwa, a nadzieja na wyjaśnienie zagadki istnieje. Mamy istotną linię dochodzenia, którą warto zbadać, może dać nam odpowiedź. Policja unika dziś pytań o szczegóły przed zbliżającą się rocznicą zniknięcia dziewczynki. Rowley deklaruje jednak w rozmowie z BBC. Nie mamy ostatecznego dowodu wskazującego na to, czy Madeleine żyje, czy nie. Rozumiemy, że po tylu latach można być pesymistą, ale ważne jest, żeby zachować otwarty umysł i ciągle traktować to dochodzenie jako dochodzenie w sprawie zaginięcia. Początkowo śledztwo prowadziło 30 detektywów, teraz ta liczba zmniejszyła się do 4. Rodzice Madeleine wydali oświadczenie, w którym opisują ostatnią dekadę jako skradziony im czas. Podkreślają, następne tygodnie będą trudne, apelują do mediów o uszanowanie ich prywatności i dodają, dopóki śledztwo trwa, ciągle istnieje nadzieja. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec stolica i pytanie, co dalej z budową metra na Warszawskiej Woli. Tydzień temu główny inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał inwestycję ze względu na wątpliwości co do własności działki, przez którą ma przebiegać tunel. Chodzi o stację Księcia Janusza. Dziś wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wątpliwości rozwiał i wydał powtórne zezwolenie na budowę. Podtrzymuję decyzję, podpisuję ponownie i jest to pozwolenie budowlane z natychmiastową wykonalnością. Czy tu nie ma żadnego okresu, który byłby prolongatą czasową i można legalnie budować metro. Wojewoda przypomniał, że zastrzeżenia inspekcji budowlanej co do własności działek nie są sprawą do rozstrzygania przez organy administracyjne. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy, jutro pochmurno i mokro, w górach śnieżnie, na południowym wschodzie jeszcze dziś można spodziewać się burz. Na razie od 7 do 16 stopni, tylko na Podkarpaciu 19, jutro w Krakowie 7, w Gdańsku i Warszawie 10, w Poznaniu 13. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. And we got something for you.

big B explosives, where they put your name on the bone. Here's where they bury the butts and the ifs and scratch out words like lifelong. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon we keep a human. Co? Floydy? No Water, Sam. I ja wiem, odtwarzam dla Państwa nagranie, które, no jeżeli, nie wiem, byli Państwo zamknięci w kapsule stacji kosmicznej i tam nie docierały żadne dźwięki z Ziemi, to nie wiedzieli Państwo o tym, że oto Roger Waters pierwszy utwór ze swojej nowej płyty ujawnił. No i jest. Smell the Roses, tak się nazywa. Pachnie Floydami, inaczej być nie mogło. Pytali Państwo od razu, czy jak on to wydaje taki utwór, to on przyjedzie. No, stadion czeka na niego na przykład, a może nawet i większy jakiś, jakieś lotnisko małe. Nie w tym roku. mówię to Państwu cichutko, nie w tym roku. 56 koncertów jest zaplanowanych na razie. One wszystkie są w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Natomiast w przyszłym roku, latem, ale nic więcej nie wiem i nic więcej nie mogę Państwu powiedzieć i cieszmy się z tego, co wiemy, że Fajans nareszcie i wreszcie. Dobrze, będzie dzisiaj trochę o koncertach. Od razu Państwu powiem, najnowsza wiadomość może jeszcze do Państwa nie dotarła. To jest taka, że Kult wystąpi w Warszawie w październiku. Proszę zapisać sobie, 21 października i 27 października. Zaraz chwileczkę, żebym nie pomylił. 21 października, 27 października. O, takie będą dwa koncerty. 21 i 27 października. Warszawa to jest 100 do ła. Dobrze, a teraz... A no właśnie. Teraz będzie koncertowe nagranie. Trochę osób było na tym koncercie. 120 może. 130. I podejrzewam, że 14 lat i miesiąc Państwo tego nagrania nie słyszeli. A może w ogóle nigdy Państwo nie słyszeli, bo koncert był, ale nie był transmitowany. 20 marca 2003 roku, tu, na Myśliwieckiej. Jak cię wznoszą akordy ku wyżynie, aż bólem mi rozkoszą, rozpłyniesz się w wiolinie. Ale z jakiego zdroju te górne biją tony, to tajemnica. Naprawdę? Nigdy Państwo nie słyszeli tego utworu, no poza tymi szczęśliwcami, którzy byli w środku. Stanisław Sojka. Dzisiaj odtworzyłem dla Państwa to nagranie, bo pomyślałem sobie, że to tak będzie pasowało, żeby pokłonić się mistrzowi w jego urodziny, dzisiaj urodziny Stanisława Sojki. On ten utwór, Natchnienie, kiedyś ofiarował mnie na moją urodziny, to ja sobie pomyślałem, że jak go zagram dziś, to tak będzie pasowało. Jeżeli się nie udało, to przepraszam. Mistrzowi Staszkowi Sojce najlepsze, najlepsze życzenia. A teraz powiem Państwu, że włączyłem komputer i nie wiedziałem, ile statków kosmicznych, ile kapsuł kosmicznych jest na świecie. I uwaga, jest taka kapsuła na przykład w Nowym Jorku. Ktoś, kto kocha muzykę, a wiem o tym, pisze do mnie, że pierwszy raz słyszy nowe dźwięki Watersa. A gdzie Państwo byli cały tydzień? A psy zaczęły szczekać przy tym utworze. No i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Będę kontynuował wątek koncertowy. Omijając... właśnie nie wiem, jak to powiedzieć. Płyty żyją krótko. Ostatnio. Proszę spojrzeć na nową płytę Depeche Mode. Dwa dni, trzy dni, koniec. Dobrze, przyjadą na koncert, znowu się tę płytę wyjmie, ale ona już nie jest. Dwa, trzy, cztery tygodnie temu opowiadałem Państwu i padło słowo, nazwa Proklaharu. Odtworzyliśmy, że to było 50 lat temu i co tam się działo 50 lat temu. A propos 50 lat temu, pomyślałem sobie przed chwilką, jadąc do Państwa, żebym wygrał dzisiaj ten konkurs do Polanicy i wymyśliłem takie hasło. Toczący się kwiecień mchem nie porasta. Takie zgrabne. No ale nie wygrałem, bo nie wysłałem. Więc gdy padło słowo Prokolharu, głośno chyba powiedzieliśmy, co się dzieje. Był fantastyczny zespół, legendarny, dziś mówimy. No i proszę bardzo, nowa płyta zespołu Prokolharu rozsypała się po prostu od ubiegłego tygodnia. Te utwory się rozbiegły, no i nagle powstała próżnia. A co to jest za zespół? A skąd on się wziął? No i teraz, wtedy, po Whiter Shade of Pale, obiecałem Państwu i noszę te płyty ze sobą. To dziś specjalna okazja. Rok 1973, gdy ukazała się płyta, 72, gdy ja miałem okazję zobaczyć ten utwór na koncercie. Ten fortepian i fortepian Staszka Sojki obok siebie nie są przypadkowe. We sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats on carousel and gambling stakes. It's candlelight and shadow. 1973 rok. Album grupy Procol Harum, tytułowe nagranie Grand Hotel. Wielkie, tak po prostu wielkie były kiedyś takie utwory. Patrzę na bilet z tego koncertu. Nie do wiary. Rainbow Theatre w Londynie. Kiedyś to było kino. Tuż przy stacji metra Finsbury Park. 22 września 72 roku, piątek, o 7:30 jest cena na bilecie. Myślę, że ci, którzy jeżdżą teraz do Londynu z powrotem, cena na bilecie 75 pensów. To wtedy było dużo pieniędzy. Miałem dać bilety? Dobrze, mam 15 sekund. W Gdańsku są państwo jutro na przykład? WW jutro w Gdańsku. Mam dwuosobowe bilety. Proszę zadzwonić do Grzegorza Zembrowskiego 022 i 7 trójek. Jutro Gdańsk, Teatr Szekspirowski, WW. A w sprawie 1973 roku i takiej płyty Procol Harum ukazywały się wtedy różne płyty. Na przykład ta. I nikomu nie przeszkadzało, że ona jest zupełnie, zupełnie, zupełnie innej szuflady. La la la. stops there every step. Snow drives by the foot that's slow. The dogs of doom are howling more. Oh, they carry news that must get through. No i proszę bardzo, czy to komuś przeszkadzało w tym dziwnym 1973 roku? Do Gdańska na zespół WW jutro w Teatrze Szekspirowskim idą pani Katarzyna, pani Beata i pan Daniel z osobami towarzyszącymi. A w Gnieźnie pojutrze będą państwo? A tam WW w Młynie pojutrze 28 kwietnia to co? Trzy podwójne? A to proszę dzwonić 022 Grzegorz Zembrowski 7 trójek odbierze. Do Gniezna, Gniezno, WW pojutrze Młyn. A u nas? A no właśnie. A w Hydrozagadce byli państwo wczoraj? W Hydrozagadce, gdzie ten dziwnolud był? A państwo go pokochali już. A jak dobrze. To odtworzę dla państwa jedno nagranie. Czy ono za bluesa będzie umiało? Nie, nie będzie umiało. No ale trudno, takie jest. I can't see no devil in the field. There's many trees and poplars, many seas. I can't see. Byli Państwo w ogóle kiedykolwiek w takim klubie? Hydrozagadka w Warszawie na Pradze 11 listopada? Nie sądziłem, że w tym klubie tyle osób się zmieści. Byłem tam kiedyś, dawno, ale nie przypuszczałem, że on jest tak pojemny, ten klub. Koncert, no późno się zaczął. W ogóle nikt nie napisał do mnie, że był wczoraj, że widział i że Zeal and Ardor, Z-E-A-L and Ardor, tak jak po polsku Ardor. Ale tak naprawdę to wszyscy wiedzą, że to jeden człowiek jest, Manuel Gagnier. On jest z Nowego Jorku, syn Szwajcara i Amerykanki. Przeuroczy, skromny. On powiedział, ja kiedyś to Państwu odtworzę, ale jeszcze nie jest gotowe. Powiedział mi, że on tę płytę sam, własnym sumptem przygotował i pomyślał, że jego mama tę płytę kupi i w ten sposób dowie się, że jej syn jest artystą. Jego mama, która też jest muzykiem, ojciec też muzykiem. Bardzo ciekawa historia. No ale dobrze. Zeal and Ardor wczoraj. I dobra wiadomość jest taka, że on przyjedzie jeszcze raz do Polski. Latem będzie na festiwalu Metal Hammer. Proszę bardzo. No niedaleko, prawda? Dobrze. Na szczęście przyjęli Państwo ten utwór za bluesa. Trzecie, ostatnie bilety. Patrzę na Grzegorza przez szybę. Tak? Bardzo proszę. Nie znam jeszcze szczegółów do Gniezna, ale widzę, że rozdane bilety. Gniezno Młyn pojutrze. A po pojutrze, 29 kwietnia, Szamotuły. Kino Halszka, WW znowu. A mamy piękny dzień taki dzisiejszy jest. Oni nieprzypadkowo płytę zaczęli od utworu Środa. Tak mi się zdaje, bo to najpiękniejsze ze wszystkich utworów jest na całej płycie. Cieszę się. A co mam dla Państwa? No to już trzy ostatnie nagrania chyba. A może nawet dwa ostatnie. To byłby ten blues i pierwszym z trzech zakończeń. Teraz mam dla Państwa cudo. Cudo, którego chyba Państwo jeszcze nie słyszeli. Bo to w piątek dopiero ma się ujawnić. Thank you.